Znamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 grudnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 52 wypadki, w których zginęło 7 osób. Policja podsumowuje wczorajszy dzień na drogach. Od nowego roku będą zmiany przy zatrudnieniu cudzoziemców. Konieczne będzie odpłatne zezwolenie na pracę. Na Wyspach Brytyjskich dzisiaj Dzień Pudełek, czyli ruszają wyprzedaże. Wczoraj na drogach doszło do 52 wypadków, w których zginęło 7 osób. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. 73 osoby zostały ranne, a funkcjonariusze zatrzymali 148 nietrzeźwych kierujących. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski mówi, że kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy. Jak do tej pory ten dzień, wbrew pozorom, był najbezpieczniejszy spośród całości działań Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie. Przed nami dzisiaj powroty i gorący apel o to, żeby zachować rozwagę za kierownicą, żeby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci będą czuwali nad naszym bezpieczeństwem na trasach wlotowych do dużych aglomeracji, a także w miejscach, w których dochodziło wcześniej do wypadków drogowych. Od piątku na polskich drogach doszło do 330 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 385 zostało rannych. Szykują się zmiany w sezonowym zatrudnianiu cudzoziemców. Wejdą już od nowego roku. Jak wyjaśnia Marzanna Skoczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, oświadczenia zastąpione zostaną odpłatnymi zezwoleniami na pracę sezonową. Procedura będzie się dzieliła zezwoleń na dwa rodzaje. W jednym będą dwa etapy postępowania, w drugim będzie jeden etap. Dwa etapy postępowania będą dotyczyły cudzoziemców przebywających poza granicami kraju, natomiast procedura jednoetapowa będzie dotyczyła cudzoziemców, którzy są w kraju na pobycie legalnym innym niż zezwolenie na pracę sezonową. Okres wykonywania pracy nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym i liczony jest od daty wjazdu cudzoziemca do Polski. Opłata wynosi 30 zł. Zmiany wprowadzono, żeby dostosować polskie przepisy do unijnych. Zezwolenia będą potrzebne w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce i gastronomii. Ponad 3 miliony złotych rocznie przeznaczają polskie władze na pomoc dla autonomii palestyńskiej. Chodzi o pomoc rozwojową, która jest finansowana ze środków MSZ-u. Polska pomaga palestyńskim rolnikom, gospodyniom domowym, sierotom, a także włącza się w projekty kulturalne. O szczegółach z Betlejem specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Autonomia palestyńska jest jednym z kluczowych dla Polski regionów pomocowych. Od 12 lat w Ramallach na zachodnim brzegu istnieje polskie przedstawicielstwo, czyli odpowiednik ambasady. To właśnie przedstawicielstwo organizuje pomoc rozwojową z pieniędzy polskiego MSZ. W ostatnich latach to głównie środki na rolnictwo, edukację i szkolenia zawodowe. To jest na przykład wspieranie umiejętności obsługi komputera, internetu przez panie, które dzięki temu mają większe szanse na rynku pracy, jak również mogą pracować z domu. Mówi polska przedstawiciel w autonomii palestyńskiej Aleksandra Bukowska-McCabe. Polska pomoc trafia do Palestyńczyków także poprzez działające na zachodnim brzegu organizacje, m.in. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Pomaga ono miejscowym rolnikom i spółdzielniom produkującym żywność. Wspieramy w tej chwili około 16 spółdzielni rolniczych, głównie prowadzonych przez kobiety. Prowadzimy to od strony zakupu wyposażenia, szkoleń, prowadzenia spółdzielni, nawet zarządzania. Wyjaśnia Anna Radecka z PCPM. Polska pomogła także w remoncie Bazyliki Narodzenia. W ostatnich latach w najbardziej znanym kościele w Betlejem wymieniono stary drewniany dach, a teraz trwa renowacja ścian i posadzki. Pieniądze pomocowe trafiają także do dwóch sierocińców prowadzonych przez polskie elżbietanki w Jerozolimie i Betlejem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Betlejem. W Wielkiej Brytanii Boxing Day, czyli Dzień Pudełek. Brytyjczycy ruszają na wyprzedaże. Sklepy pozbywają się zimowych kolekcji, ale drugi dzień świąt na Wyspach to również dzień spod znaku piłki nożnej. Dla niektórych zaczyna się wcześnie, nawet o 2 nad ranem, wyczekiwanie w kolejkach przed domami handlowymi, obniżki często sięgające 70%. Nazwa Boxing Day, Dzień Pudełek, pojawiła się prawdopodobnie w XIX wieku. Według jednej z teorii pochodzi od pudełek wystawianych przez kościoły w wiktoriańskiej Anglii. Wierni wrzucali tu korony i szylingi przeznaczone dla biednych. Potem dzień kojarzony był rzecz jasna z pudełkami pod choinką. Coraz popularniejsza jest jednak trzecia droga, złoty środek pomiędzy świątecznym lenistwem a bieganiem po sklepach. Chodzi oczywiście o kupowanie w internecie. Analitycy spodziewają się, że w tym roku przekroczony ma być magiczny próg. Brytyjczycy wydadzą na takie zakupy ponad 1 miliard funtów. What a goal! Jest jeszcze jedna tradycja. Piłkarze Premier League nie mogą przesadzić ze świątecznym indykiem, bo w drugi dzień świąt odbywa się tradycyjna kolejka piłkarskiej Premier League. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Poza tym w całym kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Na termometrach od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz pralka Amika Slim, 6 kilo, duży wyświetlacz, 1000 obrotów, klasa A+++, taniej o 109 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyprzedaż modeli Kia 2017 trwa. Kia Ceed i Kia Sportage. Zyskujesz do 10 tysięcy złotych w zależności od wersji. Kia Optima. Zyskujesz 6,5 tysiąca złotych. Skorzystaj z wyjątkowych okazji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 6 minut po godzinie 10. Do południa. I następną godzinę rozpoczynamy The Rolling Stonesami. Stonesami rozpoczynamy. Tak szybko się dosyć zrobiło dynamicznie, wcale jak nie na taki wtorek, ale nie rezygnujmy z tego nastroju. Amy MacDonald. Long, I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Na początku naszego spotkania wspominaliśmy o zwyczajnie niezwyczajnych cudach, które mogły znienacka przydarzyć się w ostatnich dniach. I pan Arkadiusz napisał, że on przeżył coś takiego wczoraj, kiedy rodzina podczas odwiedzin wspólnie zaczęła przypominać i śmiać się ze skeczu kabaretu Hrabi. To jest skecz z programu Pojutrze. To my w takim razie fragment tego skeczu ze specjalnymi życzeniami dla pana Arkadiusza i rodziny teraz przypominamy i się śmiejemy. Proszę! Otwieram. O, tato przyjechał, to znaczy teściu, tak się cieszę, naprawdę tak się cieszę, to jest taka niespodzianka, że tato przyjechał, jak ja się cieszę, ale no jak ja się cieszę, to jest taka niespodzianka, Boże, ohohoho, jaka to jest niespodzianka, ledwie tata u nas 2 lata temu był i znowu postanowił przyjechać i to jest taka fajna niespodzianka, bardzo fajna niespodzianka, ale co to, ohohoho, co to, coś nie widzę teściowej, gdzie mamu? Mama nie mogła przyjechać. Jaka fajna niespodzianka. To znaczy, jaka szkoda, tak rzadko się widujemy, tak się cieszę, normalnie, ohoho, jak się cieszę. Ja tylko na jeden dzień. No, jeden dzień, a potem tatuś tydzień będzie siedział i dla mnie to będzie taka niespodzianka. Naprawdę z radości to cała rodzina będzie waliła głową o podłogę, naprawdę. Wielka radość w sercu za gości naszym tu i tu ówdzież, tam będziesz, obejrzędysz. Nie chciałbym robić kłopotu. Ale jaki kłopot? Ale to żaden kłopot, ja bardzo lubię spać na podłodze. Podkreślamy, że to tylko pierwsza część tego skeczu kabaretu Hrabi. Druga w święta nie uchodzi. Może kiedyś do niej wrócimy. Adres do korespondencji, jeżeli chcieliby się Państwo do nas odezwać, to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. A teraz, w co mamy wierzyć? Ania Rusowicz i Mitch and Mitch. Że do mnie poprzez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam? ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. My się tak uspokajamy, myślimy o tym, że święta w zasadzie mijają, ale jeszcze nie minęły, a gdzieś z tyłu głowy można mieć myśl o tym, że niedługo będziemy się bawić, że tylko niech żyje bal, wypada śpiewać. To teraz wspomnienie z trójkowego koncertu Osiecka po męsku i Marcin Januszkiewicz. Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec. Fandango, bolero, bebop, manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Palto najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie orty, gdy idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nie czułem, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij. Zdrowie nam! Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad pale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Chłopo robotnik jak boa grzechotnik, z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Sucha kostucha, tam mi zwykidało, wyłączy nam prąd w środku dnia. Spchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal! Raz, dwa, trzy i niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad pale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, życie zachodu jest warte. You are Przypominamy, że my dzisiaj oczyszczamy nasz wortek. Wortek. A to taka była fuzja słowa worek prezentowy, więc dokładnie on jest przez nas dzisiaj doczyszczany. To, co nam zostało z Piątkowej Akademii Rozrywki, z szafy pokoju redakcyjnego, w którym rozrywka urzęduje, oddajemy dzisiaj w dobre ręce, a w zamian prosimy o wysyłanie charytatywnych SMS-ów. W treści należy wpisać pomoc. No, dobra jestem dzisiaj. Ja też mam święta, mam do tego prawo. Pomoc w treści należy wpisać. 7545 jest to numer, z którego należy skorzystać. Koszt to 5 zł plus VAT. I kiedy już się wyśle takiego charytatywnego SMS-a, najlepiej kilka, będziemy bardzo wdzięczni. Proszę zadzwonić, 22 i 7 trójek. Sylwia, hej, urzęduje przy telefonie. I teraz mamy dla Państwa płyty DVD z programami kabaretu Jurki, album rodzinny, to bardzo świąteczna tematyka, i płyta DVD grupy Mozarta, ale czat, czyli podróże grupy Mozarta. Do tego jest jeszcze książka, którą napisał Jerzy Skoczylas, Elita i Studio 202. Hej, szable w dłoń. To jest takie piękne opracowanie dotyczące kabaretu wrocławskiego, łącznie z płytą w środku. To jeżeli chcieliby Państwo to od nas otrzymać w zamian za wysyłanie charytatywnych SMS-ów, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a najważniejszy dzisiaj numer 7545. W treści należy wpisać pomoc. A na antenie za chwilę zupełnie bossa, nowa, żniwna, ale też Maciej Maleńczuk. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. piosenkę ze słowami Wojciecha Młynarskiego, do twórczości którego jeszcze dzisiaj wrócimy, wyśpiewał Maciej Maleńczuk. Za niecałe 29 minut będzie godzina 11. Do południa. A my zapraszamy już do wysłuchania reportażu o pewnym wyjątkowym Mikołaju. Reportażu autorstwa Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Ja się nazywam Mikołaj, mieszkam w Warszawie, mam 77 lat. Jestem emerytem. Powiem szczerze, że w swoim życiu bardzo dużo widziałem biedy. I kiedyś sobie leżąc w łóżku, a trochę jestem chory i boli mi bardzo noga, bolała ją, Panie Boże, bo już mnie groziło, że nie będę chodził. Ja, Panie Boże, wiesz co, jak mi zezwolisz chodzić, chociaż w cierpieniu, to ja się zajmę opiekować się ciężko chorymi ludźmi. Wstaję rano i mówię żonie, słuchaj Krysiu, pisz, mówi, co? Ja wstałem, a ona mnie mówi, no chyba niemożliwe. Ja wstałem i ja mówię, co, ale warunek taki, że będę się opiekował chorymi ludźmi. Pierwszego chorego dostałem, chorego na raka wątroby. Przyszedłem tam do tego domu. Cały dom w fektaliach był, bo to jest taki, no bo ja wiem, jak to powiedzieć, straszne to dom, rodzina. Jego podpuścili, on się ożenił, ta żonka po dwóch tygodniach czasu już zaczęła brykać. Po trzech miesiącach czasu całkiem go porzuciła i zostawiła go na pastwę losu. Wybite okna, zimno w mieszkaniu, to było w lutym. Nie ma, woda zamarznięta, wszystko. Mój ty Boże, co ty zrobisz, człowieku? Ale tak spojrzałem na tego chorego, śmierdzące to robactwo, to wszystko. Ja mnie rzucić nie wolno. Poszedłem do domu, po prostu okradłem własną żonę, która później się upominała o pościel, nie? Ja wziąłem i ubrałem mu pościel. Ale no cóż, przecież on 2-3 razy załatwiał się w pościel, nie? Nie było pralki, żeby to prać. Ja mówię, no mój ty Boże, namówiłem żonę, słuchaj, wiesz co, przecież my mamy dwie pralki, może ja jedną zabiorę, bo rękami nie będę prał. Żona mówi, no weź. Ja szybko pralkę wziąłem, własnym kosztem przewiozłem tam. Okna zalepiłem papierem, nie? Zimno. Poszedłem do takiego kierownika, tym kierowniczku. Wiesz, mówi, co, jestem opiekunem chorych. Nie mam pieniędzy, pomóż mi wstawić okna. Szkło, zaszklić. On tak spojrzał na mnie, mówi, no ale ma pan wiele, jakieś pieniądze? Ja, wie pan co, żeby nie kłamać, mam 50 zł tylko. A mówi, więcej nie masz, ja mówię, nie mam, kierowniku. No to dobrze, machnął mi ręką i wstawiłem okna. Ale zimno w chałupie, nie? Bo nie ma centralnego, nie ma nic. Ja, mój ty Boże, co ja mam zrobić? Moją prowadzącą była pani Bernarda Sikorska. Uczciwa osoba. I tak jak to się mówi, spojrzy się na tą ulicę i spojrzy się na to wszystko. Jednak wśród tego zła jest to dużo, dużo ludzi dobrych, nie? Ja mówię, pani kochana, zobacz pani, nie mamy nic. Termy nie ma. Pieca nie ma. Człowiek marznie. Co zrobimy, nie? A ona mówi, wie pan co, niech pan napisze podanko, nie? To my panu damy. I ja kupiłem piec. Akumulacyjny piecyk, już jest w chałupie ciepło, prawda? W końcu mówię tak, skoro ty kobietom mnie pomogłaś, to może się ciebie naciągnę i na termę, no bo muszę prać. I co się dzieje? Pieniądze na termę mnie daje. Mieszkanie było strasznie zadłużone. Groziło nam wyłączenie gazu i światła. Ja piszę do gazowni, przedstawiam całą sytuację i biorę na siebie długi. Okradam żonę. Żona mówi, wiesz, mówi, to tak mało ty bierzesz tego grosiku, może byś ją, a tam trzeba robić wszystko, nie, bo już jakoś przeżyjemy, nie. Ja my tak, wyrzucą na bruch chorego człowieka i koniec, nie. W końcu po roku czasu pracy zjawia się ta pani. Udaje, że jest zakochana, nie, która go zostawiła w nieszczęściu. I on mnie mówi tak, słuchaj człowieku, może będzie dobrze. Mnie nie będzie dobrze. Skoro ty się godzisz na to, żeby ona została, proszę mi napisać na papierku, że ty rezygnujesz. No i koniec. Wziąłem drugiego chorego na RSM. To jest rozsiane stwardnienie mózgu. 40 lat człowiek. I to mi jeszcze bardzo wzmocniło. Nieraz tak patrząc na tych ludzi chorych, naprawdę mi serce z bólu się kraje. Wiele jest tego nieszczęścia. Tym panem pielęgnowałem się prawie pół roku czasu. Nie powiem, różnie przechodziłem koleje losu życia, ale tak dobrej żony do niego, do tego, to ja jeszcze w życiu nie widziałem. Przecież ta kobieta młoda, prawda? Mogłaby pójść, jak to się mówi, na lewe strony mogła pójść. Ona tak się im opiekowała, ona tyle mu serca pokazywała. Ona nie pokazywała, wiele ma nieszczęścia z tym chłopem, wiele ma utarczyk, troje dzieci, chodzą do szkoły. To naprawdę to była zacna pani. Dostałem ja dwoje ludzi, matkę i syna. Syn jej ma 67 lat, po hajnym Medinie, kaleka. Matka ma 94 lata, opiekuje się nimi i przyrzekłem Bogu, że mimo tego, że nieraz jest mi gorzko z nim i trudno, ja tylko się mówię tak, Panie Boże, chociaż Ty jesteś w tym domu, wkrocz w ten dom, nie? Daj swoje, jak to się mówi, wielkie błogosławieństwo i odmień te ścieżki. Bo jak te ścieżki nie odmienisz, to się licho skończy. Także wie pan, co to tam, że ja chodzę i po prostu płaczę. I płaczę. Ci ludzie są zapomnieni. To są ludzie bezradni. Przecież, no ta matka ma 460 zł czy 470 emerytury, prawda? Opłata mieszkanie, lekarstwo, bo to trzeba kupić. Jej na życie zostaje się około 100-110 zł. Czasami to się nie zostaje. Ja się pytam, jak taki chory człowiek może przeżyć, prawda? Ja nieraz to naprawdę, no naprawdę, no... Nieraz to aż mi się to, ja już tak nie mogę patrzeć na to wszystko, na te ludzkie cierpienia. Nie mogę patrzeć. Gdzie nie puknę, słabo. Nie chcę wiele rozmawiać, nie? Mówię, biedni jesteśmy, nie ma pieniędzy. Dla mnie to jest najgorsza niedziela. U mnie w ten czas to jest naprawdę dla mnie ta niedziela. To jest tak, jak ja bym jakiś rok czasu. Tak to poprzedni dzień, to jeszcze planuję, aha, lecę tu, idę tu, aha, tu muszę tu zrobić, tu załatwić, tu muszę tak i tak dalej, prawda, nie? Także zresztą ja całe życie tak, nie, to ja tu, ja nie mogę się pogodzić bez pracy, nie. Ja chcę być pożyteczny dla ludzi, prawda czy nie? Po prostu czuć się, że jestem komuś potrzebny, nie? Ja na przykład wstaję w imię Boże, rozmawiam z Bogiem. Mówię tylko do niego, mówię, Panie Boże, ale trochę ta nocka była niewesoła dla mnie, bo ta noga mi bolała. Mogłeś mi trochę zwęzić ten ból, czy zmniejszyć, nie? Później mówię, Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że mnie jeszcze darowałeś ten dzionek. Modlę się, mówię, za mego wnuka, prawnuków, nie? Żeby oni dużo rośli i wielcy byli i wychowali się na dobrych ludzi. Modlę się za chorych, mówię, Panie Boże, ulżyj ich w cierpieniu, bo oni to cierpią bardzo dużo. Zasłużenie i niezasłużenie. To zresztą Ty sam dobrze wiesz, tak do Niego z Nim rozmawiam. Jak się pomodlę, wstaję, umyję się, no i zjem trochę coś i do roboty. Jakie moje marzenia? Bo ja wiem, jak najdłużej opiekować się chorymi. Bardzo, wie Pan, nie? Marzenie. No i pożyć sobie trochę, nie? Żeby tak w domu było, jak jest, wie Pan, nie? No i... Bo ja wiem, no. Żeby jeszcze z tym wnuczkiem pójść na piwo, nie? Znaczy, ja się tu czekam, wie Pan, to nie ma. To był reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Iż są takie piosenki, które nadane pod koniec grudnia nabierają szczególnej mocy. Teraz dwa utwory z tej kategorii, jako pierwsi John Lennon i Yoko Ono. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Zima wokół i szarość, nogi zmarznięte i ręce, chłodem otula żałość, wolniej bije twe serce. Brakuje ciepła i słońca, już nie ma śladu po lecie. Ciemność, smutek bez końca, serce twe płacze, a przecież... Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała zmartwychwstanie. Czy może być dar większy niż pewność, że tam w niebie, ponad chmurami w słońcu, będziemy blisko siebie? Weźmiemy się za ręce, stworzymy krąg miłości. Będzie nam tak dobrze żyć w wiecznej, cichej radości. Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała z martwych. Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała z martwych stanie. Stanisława Celińska również z kategorii piosenek, które w tych dniach brzmią idealnie. Następny utwór w tytule ma dzień wczorajszy, ale 26 grudnia też zabrzmi bardzo w sam raz. Paweł Domagała. Dziś nie musisz bać się Boga, jest taki mały, bezbronny jak sen. Dziś nie musisz prosić o nic Boga, dziś Bóg jest taki jak ty. Możesz wziąć Boga na ręce, ukołysać, utulić, zaśpiewać przed snem. A może wtedy On pomoże zrozumieć ci więcej i pojmiesz choć na chwilę, po co jesteś tu, póki co ty śpi, Jezu. Śpi, śni, Jezu, śni. Jeszcze nie wiesz, co cię ze mną czeka. Odpocznij, bo droga daleka. Dziś nie musisz gniewać się na Boga, jest taki mały, bezbronny jak sen. Dziś nie musisz prosić o nic Boga, dziś Bóg jest taki jak ty. Możesz wziąć Boga na ręce, ukołysać, utulić, zaśpiewać przed snem. A może wtedy On pomoże zrozumieć ci więcej. Pojmiesz choć na chwilę, po co jesteś tu, a póki co ty. Śpi Jezu, śpi. Śni Jezu, śni. Jeszcze nie wiesz, nie wiesz, co cię ze mną czeka. Odpocznij, bo droga daleka. Śpi Jezu, śpi. Śni Jezu, śni. Jeszcze nie wiesz, nie wiesz, co cię ze mną czeka. Odpocznij, bo droga daleka. Musisz bać się Boga, jest taki mały, bezbronny jak sen. Dziś nie musisz nawet wierzyć w Boga, dziś Bóg jest taki jak ty. Paweł Domagała. My, przypominamy, prosimy dzisiaj o wysyłanie charytatywnych SMS-ów. W treści należy wpisać pomoc 7545, a koszt to 5 zł plus VAT. Znaczy nie w treści 7545, tylko to jest numer, pod który należy wysłać taką wiadomość. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, ofiarom wojny w Syrii. My w zamian mamy dla Państwa upominki z naszego rozrywkowego pokoju, takie, które chomikowaliśmy przez cały rok na tę okazję. I jest płyta z piosenkami ze spektaklu grupy Rafała Kmity, Ajwaj, czyli Historie z cynamonem. Są też płyty, najnowsza płyta, Kryminał, to bardzo świąteczny tytuł i treść równie świąteczna, grupy Blues Flowers. I płyta również do oddania w dobre ręce, z której pochodzi utwór, którego za chwilę posłuchamy. A po te upominki należy dzwonić teraz 22 i 7 trójek. Witaj nam, Panie, w żłobie na sianie. Skończyło się wreszcie nasze czekanie. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Pierwsza gwiazdka już na niebie świeci, więc cieszymy się jak dzieci. Witaj, Jezusie, nasz Zbawicielu. Na Twe przybycie czekało nas wielu. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Pierwsza gwiazdka już na niebie świeci, więc cieszymy się jak dzieci. Witaj nam, Chryste, jest oczywiste, że sprawisz, by dusze nasze były już czyste. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda. Pierwsza gwiazdka już na niebie świeci, więc cieszymy się jak dzieci. Się dzieje w stajni w Betlejem, że świat się raduje, że świat się śmieje. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, hej. pierwsza gwiazdka już na niebie świeci, więc cieszymy się jak dzieci. Witaj nam, panie, w żłobie na sianie, skończyło się wreszcie nasze czekanie. Hej, kolęda, hej! Hej, kolęda, hej! Hej, kolęda, hej! Hej, kolęda, hej! Pierwsza gwiazdka już na niebie świeci, więc cieszymy się jak dzieci. Consequence of love, whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to pay time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love, whatever come, what may you see, the gain for me is you. And I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you. And oh, I will go to the consequence of love, whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Rabat technologiczny aż do 15%. Teraz Smart TV LG 55 cali z matrycą OLED 4K Ultra HD klasa A. Taniej o 880 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Gdy śliczna panna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Kolędujmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy i pastorałki z różnych regionów Polski i świata. Niedziela, 7 stycznia 2018, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.